وای لا یحزنهم الفزع الاکبر، لا یحزنو غمجن بنکی هم دی دا متقان خلق دا نیکان خلق، الفزع الاکبر اغلو بیره دا قیمت دورزی ال تا دی نغمجن کیج خلق غمجنی، و تتلقاهم الملائکه او ملاقات بو کی د دې سره ملایکه به مخت ورته راسي ورته زیری برو کی هاذا یومکم ننسه شو راز درازی کما ورز الذی کنتم توعدون، اغه ورس چې اساس لري په دنیا کې د نبیانو په خبره وعده کېدله اغه دغه درازه رازنه نو استعمالی دي، ملایکه مخت ورته راځي زیری پر کی او الله وای دی ته فزع اکبر فورز باندې هیڅ فزع نه متوجه کیږي نبیر. نو اوس به جنان خلق وای چې په سورۃ انبیاء کې دغه خبره کوله چې متقان ته هیڅ بیره نشته، دلته چې کلیه ورته وکړول چې کل امه جاثیه، هر امت چې دی هغه به دوامه پر زنګنو دی دونکی وسه څنګه سره لګه کې دایس په خبره پیدل املاقاری. نو د دې جواب چې دی پر درې قسمه باندې دی، یو جواب دا دی چې دا عام مخصوص منه البعض دی، عام مخصوص منه البعض اغه دې چې په قاعده خو کشر دی او څوک چې نشي شي ځنی استثنای کې دایس په خبره پوس ویل کې د مثال په تور الته د بلقیس په شان کې راځي د دې د پاچی په باره کې وای وجت ارشی ورکول سوی، نو ارشی خو یو ذکر هم دی نو شته ذکر ورکول سوی دی، نو خو هغه چې د دې سره مناسب استثناء پکښې کېدنه سیدی، یا د مثال په تور داسې وای چې الله پر هر شی باندې قادر دی، بره به کمونستانو سوال کوه بره الله تعالی دغه نه ډبره پیدا کولی سي چې خپله یې نشي پورته کولی، نو به ورته اریان شوی چې دش ډبره پیدا کړه چې بیا دی نشي پورته کولی، په دواړه سره ګیراګر چې کوه نشي پیدا کولی وای نو خدای عاجز شو، کوه پیدا کوه سي وای بره وای نو خو بیرته نشي پورته کولی خو بیا عاجز شو، دا څنګه قادر مطلق دی؟ نو هلته چې دی چې هر شی چې دی الله تعالی چې دی چې ما سی والله دی جوړولی سي چې د الله تعالی د خدایي نقص نو نه یې، نو چې د الله تعالی د خدایي سره ضد نه یې په استثناء عقلي استثناء دي، نو دلته هم دا رقم ده چې کل امت جاسیه چې الله ذکر کړی دی دا عام مخصوص منه بعضې چې چپلا متقیانو څخه، اغه نه د متقانو ماسي او بل چې اره ډاره د يهودي دي ک نصراني دي ک مشرک دي د غوايي پرستیش کی یا د اور پرستیش کی یا د مرو د سپورنی چې د کافر اله ډاره ده اغه به تسنګ ویني اغه به جاسیه یو دن کې به پرزنګنوي، نو بر خو سوال ختم شه کدا اس په مضمون پوه شو دا یو جواب شو. بل جواب ده دي چې دا کلیه په خپل ځای سي ده، دا متقی چې دي د هم وار د وار د وامت څخه پر زنګنو ولی ویږي، مگر انور پر زنګنو بره پورته کېدای نسی، متقی چې دی خو چې ملایکه زی پر کېدای برته وګرځي خوشاله شه، دا د یو ګړی د پاره دی، نو دا یو ګړی لوی دل پر زنګنو دا نو لکه نه چی لوی دل، لکه سره د مثال په توری یو دی چا کوي پر لارې بره خراري یو ځای نو کوی پړ مخوم بره برته پورته شي ولاړ شي، هغه سړی پښتنه چې څنګه رالی شکر الحمدلله سم دم رالم سم دم لاره ور ورسېدم په خیر، هغه یو نوک چې ځای د والي هغه خدای خپل غلطي بولي په لاره کې مشکل نه ونو، نو دی دغه یو ځای غزاره ده پر غزاره دونه بولي بره بالکل په خیر را ورسېده، نو دغه چې دی متقی و غیر متقی ټول ته شامل دي ګوره داد وهم جواب دی. نو بیا پر هغه سربېره په هغه آیات کې څنګه وایي چې ته غم نه پېښېږي و هم دغه د یو ګړي د پاره دی، د متقی د پاره د بل د پاره ډېر دی، دا د وګړي پر څنګه ولې بدل دان الله تعالی پر غم نه کوي حساب ول دی چې دی غبد ته نه پیښ دا پلا چې دی ولې به جبر ته سابق پورته کیږي راي خوشاله چې ما د پاره خپل نن راز کې مشکل نشته زه پر تشو ما خستم و هم خو به د نور خلکو اخس چې کوپریات کول نو دا دو ام جواب سو. دریم جواب د دې د پاره دادی چې دا ځینې مفسرونه هغه وای بروي دغه ځای ترجمه چې د تش شي نه کوي دسته چې وتراته به ووینه کله امه هر امه جافیته دی بل ودونکو پر زنګروی زنګونه به کتی د ادب د وجه د بیر د وجه نه دی چې الته الله تعالی حساب کتاب تر او غاړي لکه طالب چې سبق تر راسنو د ادب په خاطر خپل زنګونه کټ کې اول زنګونه کټ کې برکښنی د اتایات پر کم چې دا اغه ناستم را ده اغه ناسته کم رات کینو برخو سره سوال نه وریږي بره که مسلمان دي که کافر دي ګرد راځي سوال کتاب چې سره کول کیږي د یو ډکات کې لکه سبق ته چرالي خو عمل نامه خلاصي حساب کې رچ سشت کړي چې و دا رقم نو که اغه مراد کې مسوال نه وری دي کدا د بیري ولا مراد کې بیان و دوه جواب دي چې نو متقی خو تاول د ته بیره نسته، نو مال دا د لږګړي د پاره متقی ته پیښې کلیه په خپل ځان کې سیده په هغه آیات کې چې دی هغه دغه د لږګړي بیره نه دی حساب دي چې دی واقعا نه لري هغه نو دی ګړي ته کمال سره هیڅ پر لار غزار سوی هغه یو غزار دی نه حساب ګر سره بره بالکل په سلامه کیرا ورسې دلمنو او یادادی که عام مخصوص منه البعض دی کلیت ده مگر او اگه خلق بی استثناء اخلی زنی استثناء دی شفل اغول اخباق نور و آیاتو که دو غود پارا چه دی پزعن نده ذکر سوید برتا پسرا تیره جنبلا واقعه ده که قیمت بیانی درهیمه کل امکن هر داله تدعا را بللکیجی الى کتابها و عمل نامیت داده ده کتاب سمراد عمل لامد كتب النخ ألت على فاك وإيشو أما من أوتي كتابه بيمينه ذا غاياتنا شألت ذكر سيدي خو عمل لامد فرس ثلاث ورك والكيج خبل را الوتي فلاس كور ليج ده بدبخت ده فش فلاس كور كولكيج نو عمل لامد تتسنج را وارج عمل را قرطل خدا ليش تراس براي بيت فلاس كور ك ده خو وقتي ورك والسيبي نو دلت مزاح تفسير بسرجدي وأي كل أمة نهر على تدعى بل الكيج إلى حساب كتابها و حساب ته د عمل نامه د عمل نامه خه په لاس کې د نو برای راس و سره پیش نو وی وی چې حساب سره وکونو د څه نه چې عمل نامه اوس ور کول کیږي نو در کتاب د مخه حساب سره کېږي ار ډله د حساب د عمل نامه د پاره د غشت کیږي چې راس کې حساب سره وکو او بیا نو د څه ورته وویل چې عمل نامه د حساب د پاره را وغشتي چا کشینی منا و دریجی حساب تا داور تولسی الیو منن وراز تو جزو نتویست بدله در کول کیجی ما ده هاگر طول کارو کنتم چتی سوا استعمالون عمل مکاوه که دایس بخبر پاسی ملاقاری چه داو داره دی کن یک بخت دی که بدبخت دی چه عمل نامی دی ور کولسی چه تراس حسابو که برا ارتا دادی وسی ووایه چه ارتس پکشه و داغه بدله ببینه مومنتم دا خبر راجی هست و نخود آغا غینه که پکشه داغه بدله ببینه کپرت ام متوجه سو چه ارتس پکشه داغه بدله ببینه مومن خوشحال سی چه رایوه ویچ خلاتوه ویلا چه ولار سی چه پکشه داغه بدله ده انا دا خونه که پکشه کدی دا بل زمالی وار خطا سی برای خوش را توله چه ارتس پکشه و داغه بدله ببینه زمالی خود سر در پایپر کپریات یا معاسی دی یا نور دی نو دا الیوم دا مخه که مخبر رو سرکشه شورسو چه ورتوه بویل سی دا طرفت سر الله چه الیوم نن راست چه دی تجزه و نتشت بدله در کول کیج ما دا هاگر طول کارو کنتم چه دی سواست تعملون تسی عمل کهو فسی الله تعالی ورتوهی وی هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق چه دلتا بی از بل کجباسی شروع نکه دا چا رابسلی کلی دی پا قرآن که پا خبر لیم دانا که رابسلی کلی پا خدای که پا خبر لیم دانا که رابسلی کلی دی مانا غانی دی آغانی خدا را دا دا پا قرآن که بیلم لپا آگا دی رب العالمین دا خبر رو سر رجی چی دا ورتوی چی نن چه هر سپک شو چه عمل دی کلی جذاب دار کولسی باران علاوی ها دا کتابنا دا لکاییز مجد علاوی مانا زپا چابسی ظلم و درواغ نترم نظلم سی پرکوام منج ها دا کتابنا دا زمج نویسته ده علاوه مش کرده یعنی که قو دا خبری که علیکم پر تاسی بالحق دا پر تا دا حق خبری که پا دی که درواغ نسش دلتا تچونو چرا دا دنیا دولی و سولی جوری که چه علم ملا ولاکا پا آگا دی پا خبر لا ولاکا دا چالی کلی دا چشتی ویدی علاوه دا زمج نویسته ده دا کتاب زمج دی معنی لکایی زمج ده دست نه معنی که دا علا چه کلا مرسخو معنی علا پاکو از ما پا امر سویدی پا دا غی خپل کتاب وولی دا زمج نویشته ده یعنی که قو خبری که شایجا دا که علیکم پرتزی بالحق پا حق سره کتابانو دا علاو تالا نویشته کلاو کلامی چیرو علاوه اینا به شک مج و مکنه مج و نستنسخو مج طلب دا نویشته که و دا ملائکو چخه استنساخ و استفعال با بی طلب دا یوشی لکه استخراج طلب دا و طول دا یوچانو چه دا و باسینو استنساخ با طلب دا لکولو علاوه نستنسخ مج طلب دا نویشته که و دا ملائکو چخه ما دا اغطولو کارو کنتم چه تیسی واسطا عملون عمل مکا و چه تیسی کم عمل که و ما طلب دا نویشته دا ملائک امر لیکل سی وجه زکه می درته ولا چې داز موږ نه وشته دا دغه ده وس خبرې په حق کې دروغونه نسته پکشه پر چا ظلم نسته پکشه سم دمه وای چې ارڅ پکشه او دغه بدله به وویني کته واشن وراوی وایله دغه دین یک وخت ولر خپل عمل نه ما در پای وویل نه کی پکشه بر چشکیر دا بل ام ولر دی بدی وویل چشکیر دغه تفصیل فأمن وردا بلا واقع عسو ترا ويلو د عملنا مورست بعداب سپيشيج فاما الذين نفس اغ خلق امنو چوغو ایمان را وړي په دنیا کې و عمل الصالحات عمل د نیکي کړي و فيدخلون الا بداخل انه فيدخلون بداخل کې هم دي ربهم رب دي بداخل کې په رحمتي په خپل رحمت کې بر دغه بل پیښه وس مال خدای قیامت واقعات دي اغه په و ویل عمل نه میچ په ویل وس دغه برک چالو نو چې عمل د نیکي کړي ایمان را وړي الله به دي داخل کې په خپل رحمت کې فيدخلوا نو داخل وکي هم دي ربهم رب دي في رحمتي فرحمتك ده

یاره کړی دی و یاره کړی څه معنی نه چې د قیامت لپاره تیاری نیوي نه چې عقیده پر ساتره یاره په دغه معنا وه نو چې ته هلته دغه رکمیزه دي مغه یاره وه که ته وه دا تشبیه خو دلته نه صحیح کېږي دوخ په دنیا کې چې دا د قیامت ورځ یاره کړې وه د ده عمر خو اتیا کال وو اتیا کاله یاره کړې وه الله تعالی چې دی په چا کې پرېږدي په دوژخ کې خو د ابد دپاره پاتې اوسي دا نسیان وهغه نسیانه کومه ده چې تشبیه سره لري چې کما نسیتم زه مدغونه پرېږدم لکه تا چې هغه کار پرېښو نو هغه خو اتیا کال وو د الله تعالی چې دی په دوژخ پرېږدي د هم اتیا کاله دي دا خو د ابد دپاره دي د هغه جواب دا دی چې دا سړي خو اتیا کال عمر الله ورکړی وو اتیا کاله خو د قیامت ورځ ایمان را نه وړي چې اتیا زره کال ورکړی نه راوړي خود ده دغه پرېښول خو ژوند یې د غونو کنی ده د ابد لپاره پرېښي وو په دا چا کال کې نو ده ته ملایانو خبره نه وکړي کنه بیا نه ورته کړي چې نه راوړي چې ما چا زره کال نور وای اچا لکه کال نور هم دغه صفاتونه دغه پرېښول او هغه پرېښول بالکل سره مساوي دي نو ده ده لپاره چې خدای د ابد لپاره دغه عقیده و چې نشته نه لا دغه صورت چې د غونه کدر دلته پرېښدم لکه تا چې هغه پرېښي وو تا خو هغه د ابد لپاره پرېښي وو کله دا په تاسو زو مم خو حق ده خو دا غس وچ پاتیا کال کې د سړي زوی نس یو په نور اچا کېم نه کېږي اوس به دا په تاسو لپاره د پاتې نو پس یو ورته وای چې الله پاک ورته وای چې وکیل و به ویل سي د ته چې الیوم نن ورځ نن سامو جيرو کوم تاسو کما نسیتم لکه تاسو جیر کړی ولقاکم لقاء ملاقات یوم کدم ورځ سي هازه چې ده د دې ورځ پر شول شتال ته کړی و زنن ته د ګردو مرته لپاره په دازې کې پرېږدم و ماواکم النار دا هازا چې دی هغه یومیت اشاره وکړه لقاء ملاقات څخه لقاء ملاقات یومکم د ورځې ستاس هازا چې دا ورځ چې دی د ورځې ملاقات تیار کړی و ما اوا او زید اوسیدو کوم ستاس نو النار اور دی بس دا اور کې به د ګردو مرد پاره یاست یا پاته یاست و ما لکم من ناصرین و ما نسلکم تسلر من ناصرین هیڅ مدد کار هیڅ څوک مکی ته ته ناراضی قرار بس ته په صبر ګولې پوری کې په دغه دوژخ کې دلته څنګه وې فرض کی چې وې دا اور مطلب دغه تم بیا مکه چې څوک براسي چې راځه پلانې غوښته یو په دې باسي و مالکم نستتسلر من ناصرین اڅ کومه کې ذالکم بانکم په پای کې علا وسوې چې دا ولې د دې سردار کم کیش چې دا غشه د دوژخ په منځ کې پریږې تم یو روخه الله ورته ذالکم دغه جزا چې تاسو و ذکر سو به په سبب د دې چې انکم تاسو اتخذتم تسنی ولی و آیات الله آیاتنا د الله هو ځوان رخشن خدا الله پایتو دې رخصند وځي مړي نو چې تا د الله دغه اهانت کاوه اوس به ګلې نه سره کوو چې دغه زاید کله یې ترجمه ته متوجه زالي زالي خو اشاره ده زالي دغه عذاب کوم و تست ما کوم خو د خطاب ده پرد دغه عذاب و تست وایم په څه خاطر دی به انکم په دې سره چې تاسو واس اتخستم تسنی ولی آیات الله آیاتنا د الله هو ځوان رخصن و غرت دوکه کړی واست کوم تیس الحیات الدنیا الحیات وجون الدنیا چې دنیوي ژوند دی دنیا ژوند دوکه کړی وې اغه نعمتو ته مست کړی وې بارج اخرت کیرو نو چې تا دا کار کړو اوس به ګیل نه کې فالیوم نو نن ورځ لا یخرجون دی نه را استل کیج علاوه من هدا دا غدر جخ با است بعد د پاره زایس ولا هم یستعتبون ولا هم او نو دی چې یستعتبون د دې څخه د عتاب او سرزنش زایلیش یستعتبون التا لا پر داخل دی ولاهم او ند دیس خو یستعتبون عتاب زایلیږي عتاب څه چې کې برای دا معنی څه چې یستعتب هغه دیس چې عتاب واخستل کړي نو علاوه دی چې د دیس دغه عتاب او دغه سرزنی شو دغه عذاب نه اخستل کیږي کداغه د یستعتبون څه غچ د اوملا کدا د عتبا څه کې عتبا بیا رجعت ویل کیږي بیا معنی دیس کیږي ولاهم او ند دی یستعتبون به تراجع کړي کیږي چې دغه د دی ویس کړي چې بیا زیچره بوزي و جنت کې بوزي نو دی ناراضی کیږي د دغه وچاته و جنت یا ولاهم یستعتبون او ند دی څه دغه عتاب پورته کیږي است کیږي معنی د دواړو یو شی راوځي چې معنی دی نو وسا کیږي کړو نو ور کوي و جنت خو دغه ځای سو او چې ودا عتاب نه ځي است کیږي خو دغه ځای سو دغه عتاب یې سر نشتینو نو ام د عتاب سې کیږي چې معنی سرزنی شو عذاب ام د عتبا سره د توري اخس کیږي عتبا چې بیا د رجوع ته ول کیږي د نه راځي کړ کیږي او نه د عتاب سني پورته کیږي دا مزمن چې د اخرت د ورځې واقعي به دا ترجمه زې پوری په تفصیل بیان شوی چې قیامت خپلته یقیني ثابت شو اغه امکان بیان سو اغه دلیل پر بیان سو د دې سوال چې ذکر سو اله جواب ورکړي د جواب ته ایجه وکي بیا د واقعات ذکر شو چې د مؤمن سره حق کردار کیږي او د کافر سره بد کردار کیږي وسته صورت خاتمه چي ده د دې خاتمه پر چی شي کیږي دلته چې په دې صورت کې درې مضامین ملاقات ستا په یاد سره چې بداک شر چې اوس د الله وحدانیت بیان دی نبوت بیان دی بعث بعد الموت دا اوس خو بعث بعد الموت کې را روان د دې درو مضامینو څخه یو خبره فهمول کېدل د توحید څخه د الله عزت او عظمت موږ وفهمو چې د الله یواله بیان او پاس صفاتو کې چې دا څونه عظم ذات چې د دې مثلو جوړه ګر سره نسته دا څونه عظمت لوی دی مثلا د نبوت څخه چې د نبوت باس کې دی د الله رحمت او فهمه دي چې څونه رحیم ذات چې نبی را لېږلی دی اوس که نبی نه وای او دا دوزخونه او جنتونه وای موږ به څه خبره کړې به موږ د جنت لاره پیدا کولی هلته د الله رحمت او حکمت هغه دواړه پکښې کې بیان شو چې حکمت دغه دی چې د انسان په آخرت کې بانه ورختمه کړي پسې معاد بیان شو په معاد کې چې بیا دی چې بیرته ژوند دی د الله مهرباني او هیبت دواړه بیان شول چې بابا الله څونه مهربان دی د نیک بنده سره څنګه ښه کوي څنګه ښه نیکي ورته کوي او دا بلته چې دی څونه په غضب دی وایي د ګرد عمر دپاره دی دا ځای دی نو ګوره درې مضامین و د هر یو څه یو شی فهمول کېدی د توحید د الله عظمت او عزت او د نبوت د الله رحمت او حکمت او د معاد څخه د الله لطف او هیبت و فهمول شوه اوس په دغو دوو آیاتو کې د دغه التزامي مضمون چې فهمول شوی دی د هغه تایید کې دا ګرد شي ځینې معلومې دي چې ورته وګوره فلله نو الله لره چې سورت کې ګرد واورې دی د ګرد سات مضمون په ځین کې رالی علاوه نو وس غوښ بو نه سنه کې جیته فلله نو خاص الله لره الحمد و ثنا او صفات یار نو ثنا او صفات بل چا باندې ګر سر ارج ولاک د الله لره دی الله څونه غټه کبریا د عظمت دی کما الله رب السماوات و رب الارض و رب العالمین هغه الله چې هغه رب د سماوات او د اسمانو دی هغه رب چې هغه رب د ارض د ذکر دی ذکر رب دی پالوم کدی و ام رب العالمین که داس په خبره پوسی اسمانم زکه ته څه کېد ټول عالم د ماسی والله د ټول رب روزون کې دی پروریندا دی فسیب شوی ولہ الکبریا الله په عقل را خاص لوی دی لوی دی بل چا مناسب نه د زکه عظمت یې څونه لوی دی څونه لو تربیه کې دی د ټول کائنات ولہ خاص دلره ملاکاری د فلله ته بج ام پامی پر د مخسوی د پاره د حسر چې خاص الله لره حمد چې شدي حمد چې الله لره چې رب د سماوات او د مځکو د عالمینو دی ولہ هو بیا پر د مخ کې ولہ هو خاص دلره الکبریا او لویت خاص دلره په سماوات او الارض نه په مځکه کې بل وی ولا کتر الله است نه په اسمان کې است ولہ هو دلره الکبریا لوی د چیر په سماوات او الارض په مځکو په مځکو په ټول کې در الله بل وی نست په پای کې وای وهو العزيز الحكيم وهو دغه الله چې دی العزيز زبردست حکمت والا دی زبردست معنا برلاسی پر ټول زور ور الحکیم حکمت والا دی اسرار والا دی په مضمون خو پوهیږي د الله په دغه صفات باندې د مضمون ختم کی چې هغه تیر خبرې سیوي چې وی عزت او عظمت بالکل حق خو دغه صفات الله پاک لري د الله رحمت او حکمت بالکل حق دی خو دغه صفات خاوند دی د الله تعالی لطف او هیبت بالکل حق دی ولی خو دغه صفاتونه په دې ځای کې ذکر کړه نو الله عز وجل مشته دغه قوي خالص ایمان را نصیب کی او پر دغه جل الله تعالی خاتمه را لره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.